Knut Krill, du har vært hoppdommer i mange år nå. Nei, det har jeg ikke. Jeg har vært hoppstarter i mange år nå. Hoppstarter, betyr det at du står på hopp og blåser som trompet? Nei, det betyr at jeg står på toppen av stillaset og skyter med pistol. Pistol? Ja, startpistol. Jeg stiller interplastene, ferdig, pang, og så skyter jeg. Og det går bra? Ja, det går stort sett bra, men det ett problem. Et problem? Når oppstår det da? Det problemet oppstår når de har tjuvstartet og skal kalles tilbake.